Hyundai wyprzedaże wchodzą na wyższe obroty. Tucson, Kona i inne modele Hyundai z konkretnymi upustami. A do tego promocje na ubezpieczenie i serwis. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, pierwszy dzień listopada i godzina 9 na zegarach. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. 1 listopada, a zatem Wszystkich Świętych. Od rana na cmentarzu po Wąskowskim w Warszawie jest nasz reporter. Za chwilę jego relacja. O dokładne sprawdzanie dojazdów do nekropolii zaapelował w Trójce nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Rozpoczął się nabór wniosków o wakacje składkowe od ZUS. Odwiedziny bliskich, wspomnienia i rozmowy. Pod tym znakiem upływa poranek na Starych Powązkach w Warszawie. Co rusz groby bliskich odwiedzają tu nowe grupy osób. Lada moment rozpocznie się też doroczna kwesta. Na miejscu sytuację obserwuje Michał Fedusio. Michale, ilu warszawiaków odwiedza groby? Z każdym kolejnym przyjazdem autobusów i tramwajów na nagrobki docierają tu dziesiątki osób. Część wstępuje na Stare Powązki z pobliskich kościołów w ramach spacerów i przy okazji odwiedzin bliskich. Są też osoby, dla których 1 listopada jest jednym z najważniejszych dni w kalendarzu. No, żeby pamiętać o swoich najbliższych, to jest wielkie święto dla nas. Pamięć o innych osobach, które odeszły od nas. Dzień bardzo smutny, bo to się przypomina, jak byli z nami. Teraz nie ma. Dzień powagi. Każdy powinien o swoje groby dbać. Przyszedł szacunek dla naszych zmarłych, naszych bliskich, nawet i znajomych, no bo to jest taki okres zadumy. Trzeba pamiętać. Na Starych Powązkach rozpoczyna się właśnie jubileuszowa 50. kwesta, czyli zbiórka pieniędzy na renowację tutejszych nagrobków. Środki zbierać będą znane osoby świata sztuki, mediów czy polityki. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. W czasie Wszystkich Świętych policja jak co roku prowadzi swoją akcję na drogach. W okolicach cmentarzy i na trasach wyjazdowych z miast będzie więcej patroli. Mówił o tym w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej. Bardzo często tak, żeby ten ruch odbywał się płynnie, nasza pomoc jest niezbędna. I przypomnijmy o tym, że nawet przy działającej sygnalizacji świetlnej, to ten policjant nadający sygnały rękoma w białych rękawiczkach, pokazujący kierunek ruchu, jest najważniejszy. Więc zwracajcie Państwo na to uwagę i prośba o niezasięganie informacji na środku skrzyżowania od tych policjantów. Oni naprawdę na to nie mają czasu. Warto sprawdzić najpierw organizację ruchu w rejonie cmentarzy, bo w wielu miejscach tylko i wyłącznie autobusem dojedziemy pod bramę cmentarza. Działania policjantów w białych rękawiczkach w okolicach cmentarzy i nie tylko potrwają do poniedziałku. Na stronach internetowych Polskiego Radia znajdziemy aktualizowaną na bieżąco mapę ze zmianami w organizacji ruchu w największych miastach. Polscy policjanci prowadzą akcje bezpieczeństwa przede wszystkim na drogach, ale też starają się przeciwdziałać kradzieżom na cmentarzach. Francuscy policjanci mają w tych dniach jeszcze trudniejsze zadanie z powodu zagrożenia terrorystycznego. Szef francuskiego MSW Bruno Tailleau wezwał prefektów i szefów służb bezpieczeństwa do zwiększenia ochrony kościołów i cmentarzy oraz innych miejsc, gdzie gromadzą się dzisiaj chrześcijanie. Pojawią się tam dodatkowe patrole żołnierzy, policji i żandarmerii. Zmobilizowano na ten cel ponad 3000 funkcjonariuszy. Francuskie władze ostrzegają przed bardzo wysokim poziomem zagrożenia terrorystycznego z powodu trwającej wojny na Bliskim Wschodzie. Francuskie służby obserwują zwiększoną aktywność islamskich ekstremistów. Od początku roku udaremniono 12 ataków planowanych przez dżihadystów. To nie jedyne zagrożenie, które niepokoi francuskie władze. Są też obawy dotyczące potencjalnych aktów wandalizmu, na przykład podpaleń kościołów. W tym roku do września odnotowano 14 takich przypadków, czyli o 6 więcej niż w całym ubiegłym roku. Stefan Folter, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Rozpoczął się nabór wniosków o wakacje składkowe od ZUS. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, mówi Anna Grabowska z ZUS-u. Dotyczy to osób wpisanych do rejestru CIDG, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do 9 osób, a także komornicy sądowi, o ile spełniają odpowiednie warunki. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie poprzez platformę PUE ZUS. Składki objęte zwolnieniem będą finansowane z budżetu państwa i będą się wliczały do emerytury czy renty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze raz o poranku o sporcie opowie Krzysztof Łoniewski. W piłkarskim Pucharze Polski z reguły sypie niespodziankami. Blisko takiej sparego kalibru było w Zielonej Górze, gdzie zachował się 13-wieczny rynek i gdzie miejscowa Lechia, potykająca się na co dzień na czwartym poziomie rozgrywkowym, po dogrywce remisowała z Widzewem Łódź po 3. Goście wygrali dopiero po rzutach karnych. RTS wywinął się Katu spod topora. Legia też nie miała łatwo. W Legnicy przegrywała w drugiej połowie z pierwszoligową Miedzią 0-1, ale ostatecznie wymęczyła 2-1. Myślę, że byliśmy świadkami dobrego meczu ogólnie, a poza wynikiem, no to jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu. No oczywiście były trudne momenty i w pierwszej połowie, i na początku drugiej, ale też grając z takim przeciwnikiem, potrafiliśmy sobie stworzyć sytuację, też gdzieś tam przy piłce się otrzymywać, ale również nie baliśmy się grać wysokim pressingiem. Mówił trener gospodarzy Ireneusz Mamrot. Wczoraj w 1/16 finału kopali jeszcze w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie domowe mecze rozgrywa Warta Poznań. Warciarze dostali lekcję futbolu od Zagłębia Lubin, przegrali aż 0-3. 3-0 siatkarki BKS-u Bielsko-Biała pokonały Uniopole. W drugim wczorajszym hitowym starciu w Tauron Lidze pani lider tabeli Budowlani Łódź przegrał 2-3 z wiceliderem Deweloperem Rzeszów. Środkową bloką ekipy spod Promia Agnieszkę Korneluk po meczu pytano, jak wyglądała koncentracja przed decydującą rozgrywką. Co powiedzieliśmy, no ja w tej breaku zawsze odliczam te punkty do końca, bo brakuje naprawdę niewiele do zwycięstwa. To, co już było, no jest nieważne, nie mamy już na to wpływu. Spotykają się dwa równe zespoły, jeżeli jest tiebreak, także że trzeba patrzeć tylko do przodu. No i też tak patrzyłyśmy w kierunku tych 15, czy nawet więcej po naszej stronie. Po siatkówce tenis. Carlos Alcaraz, piekielnie zdolny młodzian z Hiszpanii, którego nie da się nie lubić, niespodziewanie odpadł szybko z prestiżowego turnieju ATP w hali Bercy w Paryżu. 1-6, 6-3 i 5-7 przegrał w 1/8 finału z niżej notowanym Francuzem Hugo Humbertem, tracąc szansę na zluzowanie na pozycji lidera światowego rankingu Włocha Janika Sinera. Na zakończenie serwisu jeszcze jedna informacja ze świata sportu popularnego globalnie. Jeremy Sochan zdobył 11 punktów i pomógł San Antonio Spurs w drugiej wygranej w nowym sezonie koszykarskiej ligi NBA, co ważne wygranej wyjazdowej i to wysokiej w Salt Lake City z Utah Jazz 106-88. Do 11 punktów dołożył 5 zbiórek oraz 3 asysty, 2 przechwyty i blok. O jednej stracie i 2 faulach proszę nie pamiętać. Warto pamiętać za to o tym, że sport wróci na naszą antenę po 17. Dziś będzie raczej ciepło. W zdecydowanej większości kraju maksymalnie od 15 do nawet 18 stopni. Te 18 to możliwe w okolicach Zatoki Gdańskiej na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. No ale gdyby tylko temperatura o pogodzie decydowała, prawda? Dziś może popadać w północnej połowie kraju, tam na niebie więcej chmur. No i też na północy, a zwłaszcza nad morzem możliwe będą bardzo silne porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę. Proszę uważać, szczególnie na drogach. Autopromocja. Ludowe pieśni o odchodzeniu, przejmujące pożegnania, od lat śpiewane na południowym wschodzie kraju, zinterpretowane przez czołówkę polskich artystów na płycie Rzeczy Ostatnie, tria Polskie Znaki. Muzyka z tego albumu zabrzmiała ostatnio w Trójce. Gdy się już stąd wynoszę do kraju wiecznego. Polskie Znaki i Rzeczy Ostatnie na koncercie w Trójce. W sobotę tuż po 21:00. Zaprasza Michał Grabkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Mamy 8 minut po 9:00. Zapraszamy do Trójki. Dziś wyjątkowe, świąteczne, do godziny 10:00. Ola Dobieszewska przy telefonie, Krzysztof Sagan przy konsolecie, Michał Kowarski ten program przygotował, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry, raz jeszcze. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. Pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy. zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym. Andrzej Dąbrowski śpiewał Zielono mi, śpiewał tekst Agnieszki Osieckiej do muzyki Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Pan Jan niestety także opuścił nas w tym roku. Dziś w Trójce będziemy wspominać tę nietuzinkową postać, między innymi wieczornym koncertem, retransmisją sprzed lat. Niech o mistrzu opowie sama jego muzyka. To o 23 na trójkowej antenie. A propos wspomnień, 2 dwójki i 7 trójek. Pamiętam z dzieciństwa naszej wsi święto wszystkich świętych rozpoczynało się od generalnego sprzątania cmentarza. Groby okładano świeżym igliwiem. Na tym igliwiu gdzieniegdzie kładziono takie wianki suszonych kwiatów. O 12 była msza. Na cmentarzu były modlitwy i zapalano takie lampki z łoju. One paliły się 2-3 godziny. Po imprezie na cmentarzu dzieci i pani szły do domu, a panowie do takiej świetlicy na grzane piwo. A wieczorem na kolację była zawsze obowiązkowo kaczka. Dziś już chyba nieco inaczej te obchody wyglądają, zwłaszcza przystrajanie pomników na cmentarzach. Wspomnienia państwa, także o znanych i lubianych ważnych osobach, które odeszły w ostatnich miesiącach, oczywiście mile słyszane w Dniu Zadumy na trójkowej antenie 22 i 7 trójek. A my też będziemy wspominać przed godziną 10 kolejne takie postaci. Don't forget your dad and go. Challenge, challenge. To Mercy i Angels na trójkowej antenie. Mamy 17 minut po godzinie 9. A w dniu uroczystości Wszystkich Świętych, w dniu zadumy, wspominamy także na trójkowej antenie osoby, które odeszły w ostatnich miesiącach. 18 sierpnia zmarł Franciszek Smuda, legendarny polski trener, szkoleniowiec Widzewa, Łódź, Legii Warszawa czy reprezentacji Polski. Niemcy to nie ogórki. Arek nie ma pretensji, absolutnie nie, bo to jest zawodnik, który nie kalkuluje. On, gdyby ktoś mu rzucił cegłę czy kamień, to on zagłówkuje, nie kalkuluje. Był przeciętnym piłkarzem, zaczynał grać w Stali Mielec z Grzegorzem Latą. W Legii grał przez 2 lata z Kazimierzem Dejną. Stefan Szczepłek, dziennikarz Rzeczpospolitej. No a kiedy wyjechał do Stanów, no to grał w Los Angeles Aztecs z Georgem Bestem, więc każdy może marzyć o takiej karierze. No jak? I gol! Gol! Bramka wbiegła boisko! Franciszek Smuda! Radość olbrzymia w zespole Widzewa! W latach 90. rozpoczęła się jego kariera i dopiero wtedy tak naprawdę cała Polska poznała Franciszka Smudę jako wybitnego trenera, no bo przecież jak się mówi o widzewski charakter, to się mówiło, no tak, to jest charakter wcześniej Bońka, a potem Smudy. Mecze w Lidze Mistrzów, który poprzedził jeszcze słynniejszy mecz z Brandby, decydujący o awansie do Ligi Mistrzów, no to przeszły do historii nie tylko Widzewa, ale całej polskiej piłki. Wyskakują w górę wszyscy kibice Widzewa, działacze tego klubu, piłkarze oczywiście, to my cieszymy się z tego awansu. Trzeba się spojrzeć na dokonania, jak miał, no to samo już broni, jakim był trenerem. Bartek Bosacki, były reprezentant Polski, zawodnik Lecha Poznań. Trenerem z charakterem, trenerem ze swoim zdaniem. Wiele wspomnień takich fajnych, ale też wiele takich historii, kiedy spotykają się mocniejsze charaktery, no to czasami było głośno, było emocjonalnie. Ale ja nie muszę przepraszać. Dlaczego ja mam przepraszać kibiców? Gdybyśmy dostawali lanie po 6, to bym mógł przeprosić. Nie jestem żadnym mesjaszem, ale lubię o coś walczyć, albo o spadek, albo o mistrzostwo. Lepiej, jak się walczy o mistrzostwo. W Legii już mu się tak nie wiodło, no ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że kiedy Widzew wygrał z Legią taki słynny mecz ligowy 3-2 na Łazienkowskiej, przegrywając do 86 minuty 0-2, no to trenerem Widzewa był właśnie Smuda. Widzew gra do końca zawsze. Mirosław Jabłoński na pewno mówił to swoim piłkarzom do znudzenia. W tym momencie mistrzami Polski po raz drugi z rzędu zostali piłkarze łódzkiego Widzewa. No mówi się, że dobry trener to 80% psychologii i 20% treningu piłkarskiego. To jego były słowa. Natomiast był bardzo wymagający. Tomasz Frankowski, były reprezentant Polski oraz piłkarz Wisły Kraków. Nie znosił ani lenistwa, ani takiego nieprzygotowania w żadnym aspekcie, więc no, pełną gębą zawodowcem. Kiedy został trenerem reprezentacji, no to wiązaliśmy sobie ogromne nadzieje, no ale nie zostały niestety spełnione. Czekuję, że jutro gazetę otwieram i jakieś tam petardy będą. Bo to też przyjemne jest. Motywuje do dalszej pracy. I pamiętam jego pogrzeb, na który pojechałem z Warszawy do Krakowa na cmentarzu rakowickim. Przyjechała cała Polska. I piłkarze, jego piłkarze, i koledzy trenerzy, i dziennikarze. Po prostu to było na Rakowicach, gdzie w końcu leży wielu wybitnych ludzi. Ten Frania Smuda tam nagle stał się no, bohaterem. Trener piłkarski z Lubomi koło Włodzisławia. Franciszek Smuda odszedł w sierpniu w wieku 76 lat, a wspomnienia o nim zebrał Adam Malecki. Rain. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To Tears for Fears i Astronaut, tegoroczne nagranie zespołu, który chyba jednak bardzo charakterystycznie brzmi, gdy w tle słyszymy wokal Rolanda Orzabala. To też charakterystyczne dźwięki, bo ma nam teraz i krakowski Splin na trójkowej antenie, a później będą najważniejsze informacje dla kierowców i prognoza pogody. Bezwładnie. Ma nam na trójkowej antenie i mamy dokładnie 9:30. O sytuacji na drogach w radionawigatorze trójki Patryk Bedliński. Kierowcy muszą wyjątkowo uważać, jadąc dolnośląskim fragmentem autostrady A4 z Wrocławia do Zgorzelca pod Legnicą, między węzłami Legnica Południe i Wschód. Problemy ma ciężarówka i zablokowała jeden z pasów w stronę Zgorzelca. To 91 kilometr. Ponad 3 kilometry zatoru napotkamy jadąc A4 z Krakowa do Tarnowa za węzłem Targowisko. Tutaj możemy zjechać na przykład w stronę 94. Na S8 problemy za węzłem Łozina na trasie z Wrocławia do Łodzi. Jest korek przy MOPie Michałowice Południe. Między węzłami Łozina i Oleśnica Zachód na 40 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery. Jedna osoba została poszkodowana, a w stronę Łodzi mamy zablokowany jeden z pasów. Niełatwo wyjeżdża się z Warszawy siódemką w stronę Gdańska. Jest korek na długości prawie 3 kilometrach. No i 94 w Olkuszu, trasa z Dąbrowy Górniczej do Krakowa. Trzeba zdjąć nogę z gazu także tutaj. Dziękujemy za te informacje. Patryk Bedliński o poranku informował o tym, co na drogach. A jeśli chodzi o wskazania termometrów, no to dziś święto ewidentnie, bo kilkanaście stopni to będzie niemal wszędzie w Polsce norma. W okolicach Zatoki Gdańskiej, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce to może być nawet 18 stopni. Może popadać w północnej połowie kraju i też im dalej na północ, tym silniejszy będzie wiatr. Nad morzem porywy mogą osiągać nawet 100 km na godzinę, a nawet jeśli nie 100 km, to i tak mogą dać się we znaki kierowcom, więc proszę uważać na drogach. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, mamy 29 minut do 10. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, but something else is changing. You've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. Time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, it's only this, it's changing. We've been too far apart. It's a fragile thing. Nothing you can do now but pretend again. Nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. This love is a fragile thing. This love is my everything. But nothing you can do to change the end.

Wiemy, że Państwo dziś podróżują na krótszych i dłuższych dystansach. Dziś taki dzień, dlatego apeluję, by mimo zamieszania i napiętego grafiku, bo ten znamy przy okazji Wszystkich Świętych, pamiętać dziś o odpowiednim zabezpieczeniu wszelkich przedmiotów, które przewozimy w samochodach, na przykład zniczy. Tutaj naprawdę nie ma żartów, o czym mówił dziś w Trójce nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Bardzo często są to znicze, które są luzem na siedzeniach i jeżeli ktoś ma tą wyobraźnię teraz, taką radiową, to niech uświadomi sobie, że ten kilogramowy znicz przy prędkości hamowania awaryjnego w granicach 50-60 km na godzinę to już 80 kilo. Jeżeli uderzy w głowę, nie wiem, nawet zwierzęcia, które przewozimy, no to już mamy gotowy kłopot i w statystyce tych wypadków z osobami rannymi na pewno taka osoba się znajdzie. Mam nadzieję, że Państwo tę wyobraźnię radiową mają rozwiniętą doskonale. A czy można znicze schować do bagażnika na przykład? Absolutnie można. Nosowska i Król i można na trójkowej antenie na 16 minut przed godziną 10. O ludziach kina, o ludziach sportu, mediów czy nauki, którzy odchodzili w minionych 12 miesiącach, opowiadamy dziś w audycji porannej. Teraz będzie opowieść o Filipie Zimbardo, profesorze psychologii na Uniwersytecie Stanforda, który zmarł w połowie października w wieku 91 lat. Badacz zasłynął jako autor głośnego eksperymentu więziennego sprzed ponad 50 lat. To jeden z najsłynniejszych i najbardziej kontrowersyjnych eksperymentów w dziejach psychologii. To, co miało być fikcją i tylko eksperymentem, szybko wymknęło się spod kontroli. Zimbardo został skrytykowany za eksperyment stanfordzki. Sam zresztą przyznał. Prowadziło to do konfrontacji. Strażnicy pokazywali, kto tam rządzi. I choć eksperyment stanfordzki został skrytykowany przez wiele środowisk, dał jednak dużą wiedzę o dwoistości ludzkiej psychiki czy wpływie grupy na zachowania jednostek. Dorobek profesora Zimbardo jest jednak znacznie bogatszy niż jego kontrowersyjny eksperyment, mówi psycholog profesor Tomasz Grzyb z Uniwersytetu SWPS. Dla Filipa Zimbardo myślenie o psychologii zawsze oznaczało myślenie o jakiejś zmianie świata, o jakiejś zmianie ludzi. On nie robił badań tylko po to, żeby odkryć jakiś fenomen, żeby odkryć mechanizm, który prowadzi do jakiegoś ludzkiego zachowania. Z jego perspektywy najistotniejszym było zmienianie tego zachowania, które przysparza światu zła. Ponadto Zimbardo w swoich pracach podkreślał, że nie można dzielić ludzi tylko na dobrych lub tylko na złych, dodaje profesor Bożena Wieczorkowska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zimbardo i cała psychologia, bo to nie tylko on, pokazuje, że takie podziały po prostu są niedorzeczne, że dobrzy ludzie potrafią zachowywać się źle, także źli ludzie mogą zachowywać się dobrze. To oczywiście nie chodzi o to, żeby kogokolwiek usprawiedliwiać, tylko to, co dla mnie było najcenniejsze i dlatego też jak organizowałam jego wykłady w Polsce, to też prosiłam, żeby ten tytuł był uwięzieni przez sytuację, bo często jesteśmy uwięzieni pewnymi zobowiązaniami, jesteśmy uwięzieni pewnymi wyobrażeniami. Takim ratunkiem przed tym uwięzieniem jest zbicie się ponad sytuację. Filip Zimbardo namawiał: stańcie się codziennymi bohaterami. Ah! Easy, miss. I've got you. You've got me! Who's got you? I'm Superman. Trochę jak Superman albo Batman, komiksowi herosi, którzy są wrażliwi na krzywdę i mają świadomość, że mogą coś zrobić nie tylko dla siebie, ale i dla innych. O tym zresztą mówił w jednym z wywiadów dla Radiowej Jedynki. We can be everyday heroes. We can do things to make the world better. We can do things to help other people who need us. Nazywam to bohaterstwem dnia codziennego. Możemy pomagać innym, którzy potrzebują naszej pomocy. Możemy angażować się społecznie, sprzeciwiać się niesprawiedliwości, sprawiedliwości, złu, nie tylko w pojedynkę, ale również jednocząc się przeciwko uprzedzeniom, rasizmowi, seksizmowi, zastraszaniu innych. Jednostka ma niezwykłą moc w sobie, z której często nawet nie zdaje sobie sprawy, ale kluczem do bohaterstwa jest działanie. Nie wystarczy pomyśleć, czy nawet powiedzieć, zrobiłbym, czy zrobiłabym to, czy tamto. Złu takiemu, jak wszelkie uprzedzenia, czy niesprawiedliwości, trzeba się aktywnie przeciwstawiać. You must take action to fight evil. Po śmierci profesora jego współpracownicy w poście na Instagramie napisali: uczuł codziennego bohaterstwa. Chociaż go już nie ma, jego dziedzictwo żyje nadal w każdym, kto wierzy w moc zwykłych ludzi, którzy mogą dokonywać niezwykłych rzeczy. O Filipie Zimbardo, jego słynnym eksperymencie i także o jego badaniu zła i dobra opowiadała Monika Suszek. 12 minut do godziny 10. Bjork, All is Full of Love w trójce teraz. Taking care. Björk w Trójce. Dziś muzycznie na naszej antenie dużo takiego sentymentalnego klimatu. I w związku z tym, jeśli powiem Państwu, że zakończymy dzisiejsze ZD3 poranne zespołem Bee Gees, to zaskoczę? No, gdybyśmy mieli zaprezentować coś z okresu disco, to chyba wszyscy poczulibyśmy pewien dysonans, ale to utwór nieco innej kategorii. Dogs od Bee Gees na zakończenie porannej audycji w Trójce, którą realizował Krzysztof Sagan, telefony odbierała od Państwa Aleksandra Dobieszewska, audycję przygotował i wydawał Michał Kowarski, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Mówimy już Państwu do usłyszenia, życząc oczywiście bezpiecznego, długiego weekendu. Hungry and I was cold. Had a father far too old. Couldn't make it to the place he'd like to be. In a tree trunk in the park, he was living in the dark, keeping other dogs like him for company. In the evening I'd go down to a nightclub in the town, try to get some bread to make another whip. Back to the park I'd go, dig him out of the snow. You know he's lived a thousand years from day to day. When the days get shorter and the nights get longer and you never learn to love, if you love one another, could you look at each other? Could it ever really show? If at this moment of time you couldn't make up your mind, could you ever understand? Autopromocja. Na saksofonie gracz pierwszoligowy. Z papierem nutowym kompozytor nieśmiertelnych tematów, ale też piosenek. Jako lider, niestrudzony innowator i animator polskiego jazzu. Przy mikrofonie radiowy profesjonalista. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Nasz redakcyjny kolega, jeśli wolno oczywiście nam tak mówić. Jan Ptaszyn-Wróblewski odszedł w maju tego roku. Wspomnimy go ciepło w specjalnej audycji dziś o 15:00. Oraz wyemitujemy jego trójkowy koncert sprzed 20 lat o 23:00. Zapraszam, Michał Margański. Także zapraszam, Mariusz Owczarek.